कोई बात पूछो तो ही। महाराज जी, कल आपने भजन की बात बताई, भजन करते हैं ये नाथ कहते हैं, ये नाथ आपको भूलो नहीं, इसमें दृढ़ता आए और ऐसी बात बताई, और दृढ़ता आए इसमें ऐसी बात बताई भजन। देखो भाई, मूल बात क्या है? मूल बात तो अपनी बात है, हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे आदर मिले, चाहे निरादर मिले, चाहे धन मिले, चाहे निर्धनता मिले, मान हुए चाहे अपमान हुए, इन बातों में तो हम तो एक परमात्मा तो चलते हैं। ये बात जिस दिन दृढ़ होगी सब दृढ़ हो जाएगा। और क्या कहा आपने? भजन में दृढ़ता आए, भजन में दृढ़ता, तो उद्देश्य की दृढ़ता और उसे भजन में दृढ़ता होती है। उद्देश्य है ना, अपना अपना उद्देश्य दृढ़ रहे तो भजन में दृढ़ता आती है। दूसरी एक बात, एक स्वभाव की बात भी है, जिसके स्वभाव में पकड़ा छोड़ दिया, भाग धन किया छोड़ दिया, वो विचार किया छोड़ दिया, ऐसी आदत बन जाती है तो उसकी देरी लगती है, दृढ़ता आने में उस आदमी देरी लगती है। और जो पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, कर लिया, कर लिया, ऐसी जिसकी प्रकृति है उसे देरी नहीं लगती, उसे दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि ये स्वभाव में है, आदत अपनी जो पड़ी हुई स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार जिसका दृढ़ विचार है, एक विचार कर लिया तो कर लिया, तो कर ही लिया फिर, तो उसे अदृढ़ता नहीं आती, क्योंकि स्वभाव आदत ऐसी बनी हुई है। और आदत जिसके परमात्मा भजन करना है, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ छोड़ दिया, फिर कर दिया, तो वो उस दृढ़ता उस होती नहीं। वो भी अगर पक्का कर गए इस विषय में अब दृढ़ रहेंगे, ऐसा दृढ़ रहेंगे इस विषय में ठीक पक्का रहेंगे, तो उसमें वो भी हो जाएगा, उसकी भी हो जाएगी। अपने को दृढ़ न माने, अदृढ़ न माने, हम दृढ़ है ही नहीं यार, हमारा और करना क्या है, ये विचार करो कि हमारे क्या करना है, और अभ्यास करना है कि नहीं, धन कमाना है कि नहीं, मकान बनाना है कि नहीं, कि संसार में वाह वाह पाना है कि नहीं, कि आदर पाना है कि नहीं, सुख रहना है कि नहीं, निरोगी रहना है कि नहीं, तो क्या भगवान जीव जीव रहेंगे। ये बातें साथ आपने मन में नहीं नहीं कर दो, ये करना नहीं हमें, हमें तो एक परमात्मा प्राप्त ही करना है, निरोग रहना हमारे हाथ ही बात है, हमारे हाथ ही बात नहीं, धनी होना का हाथ ही बात नहीं, ये नहीं हमारे होना ही नहीं है, सुख लेना है कि नहीं, आदर लेना है कि नहीं, तो क्या लेना है, परमात्मा को लेना है। ऐसे विचार करते तो दृढ़ जाएगी, फिर अपने दृढ़ हो जाएगी विषय, अपने तो एक ही बात है, चाहे वो निंदन तो नीत निपुणास्तु अंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणम अस्तु युगान्ते वा न्याय्यात् पथ प्रचलन्ति बदरिन धीरा। न्याय रास्ता जो पकड़ लिया ठीक, श्रेष्ठ रास्ता है, न्याय युक्त है, बढ़िया है, हितकर है, सब तरह लाभदायक है, ऐसा पकड़ लिया अब ठीक है, उसमें कोई गलती हो तो संशोधन कर दो, जो हमने विचार किया है उसमें कोई गलती हो तो संशोधन कर लो उसका, वरना तो ठीक है, पर उस पर दृढ़ रहेंगे अब चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, कुछ भी माने, आदर करे चाहे निरादर करे, चाहे कुछ करे, अपने तो ये काम करना ही है, ऐसा दृढ़ हो जाएगा। ये अपना ही किया हुआ है, इसमें दूसरा नहीं है। गीता का सिद्धांत देखा जाए, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियत, अपने आप का अपने को उद्धार करना है, अपना पतन अपना न करे, स्वयं ही गुरु की बात कहते हैं ना, गुरु है, महात्मा है, संत है, भगवान है, यही है और कौन है। उद्धार करने वाले गुरु महाराज है अथवा संत महात्मा है अथवा भगवान है, और क्या चौथा कौन है, ऐसा नहीं है। तो संत महात्मा है वे भी करेंगे, हम संत मानेंगे तब, गुरु की कब करेंगे, गुरु को हम मानेंगे तब, भगवान ही कब करेंगे तो हम मानेंगे तब। तो सबके मूल में तो हम रहे खुद ही, हम उद्धार चाहेंगे पक्का तो हो जाएगा सभी, सबके मूल में तो हम खुद ही रहेगा, ये तो सहयोग होगा सभी, और सबका सहयोग मिलेगा। आप पक्के रहोगे तो संसार सहयोग हो जाए, नहीं डाकू है, चोर है, लुटेरे है, वे भी सहयोग हो जाएगा, आपके प्रति करने वाले हो जाएंगे, आपके बैर रखने वाले भी वृद्धि करेंगे, आपके प्रेम रखने वाले भी आपकी वृद्धि करेंगे, उदास रहने वाले भी आपकी सहायता करेंगे, सभी आपकी सहायता हो जाएंगे, आप पक्के रहोगे तुम तो। अरे आप कच्चे हो तो कौन कौन करेगा। तो मूल में आपको ही दृढ़, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य ये दृढ़ होना चाहिए। अब इधर उधर हो नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ता ऐसे ही बात हमने पढ़ाया सुना है, ऐसे ही सुना है, ऐसे ही पढ़ा है, इसमें शंका हो तो बोलो, इसे दृढ़ता हो सकती है कि नहीं, सस्ती हो तो बोलो, नहीं तो नहीं सस्ती कह दो, सस्ती नहीं, दूसरी बात बताएंगे। ऐसे अपना पक्का विचार है, तो कर लेगा तो ये विचार। अब बात कौन कहे, जैसे अपने पार्वती जी को याद कर लो, सप्तऋषियों ने कहा, समझाया कि तुम क्या हो, तुम पहाड़ की छोकरी हो, समझती हो नहीं, पत्थर हो गए। हम ठीक बताते हैं, करोगे क्या शंकर का, हम बताओ बड़ा अच्छा भर है विष्णु भगवान ऐसे है, वो कह तो बता और पता, यहाँ तो बात एक ही है, दूसरी बात है नहीं। महादेव अवगुण भवन, अरे सगुण विष्णु सकल धगुण धाम, सची बात आपकी मान ली बात, पर जाको मंदिर में जाय सन ताय ताय सन काम। अब जिसके जिस मंदिर लग गया, अब यहाँ नहीं हो, यहाँ न लगा ये रावरी माया, या नहीं पता, अब देरी होती, पर कन्या बहुत है, अब जाओ कितने समझ आया, देखो उसमें करे गया, उसके पहला उसका ब्याह हुआ था, उस ब्याह हुआ जो उसको भाई मरवा दी, बाप रे घर गए मर गई, वह बीजों की सती भी तो एकाकिन के ग्रह ग्रह भी ना रुकता है, एक जंगल में रहता है, पहाड़ों में वृक्ष लीजिए, एक बन के लीजिए, उसको स्त्री घटती है, स्त्री तो घर हो, वार हो, माँ बाप हो, न मेरे माँ है, न बाप है, न भाई है, तुम जाओ तुम इकली, ना देवर ना जेठ है, न सासू है, न ससुर है, क्या करोगे, वो बड़ी समझती नहीं दो, समझ मेरे काफी आप ये बात है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जाको रमन जाए सन ताय ताय सन का, तो कौन विजित कर सकता है। भी नमस्कार कर गए सप्तऋषि भी नमस्कार, गए तुम जगत जननी हो, माता हो, माता हो ये बात है। तो ये अपने पर ही विचार है, इसमें दूसरी कोई है, दूसरा दूसरों सहायता मिल जाएगी, सहायता मिलेगी, सहायता तो मिल जाती है। जैसे गंगोत्री से जल की धारा चलती है तो गोमुखी है, जो सुना है मैंने, तो गोमुखी धारा है वो गंगा जी है। अब उस जाते कलकत्ते के पास जहाज चलता है, जो हवाई जहाज रही है, जो जल जहाज चलता है, समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है गंगा जी में, धारा छोटी सी एक निकलेगी, परंतु वो एक धारा जाएगी समुद्र तक, अकेली जाएगी वो, तो साथ में नदियां भी मिल गई, नाला भी मिल गया, सरोवर भी मिल गया, वर्षा भी मिल गई, जो मिलता है मिलता ही करता, मिलते मिलते बड़ी होगी, एक होगी वो सब मिल जाएंगे। इस तरह से आप एक हो जाओ, फिर आप शत्रु भी आपके साथ, मित्र भी आपके साथ, आपका ठीक रहने वाले आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपके उदासीन रहने वाले साथ, डाकू से और दूसरे भी साथ, सब सहायता मिलेगी, आप सबको सबके साथ मिलेगी। आपके शत्रुता आपका बुरा करना चाहे तो बुरा करने से भला होगा, उनकी नीयत भला करने की नहीं है तो भी उनकी चेष्टा आपके परिणाम में भला होगा, आपका दुख देंगे तो पाप कटेंगे, कष्टता होगा तो उसमें आप उनसे बढ़ोगे। जो जो आती है प्रारब्ध तेन खरु भग्न विघ्न भय नीचे नीचे पुरुष होते हैं विघ्न के भय से आरम्भ नहीं करते कि अब आरम्भ करने पेगा तो नहीं कर तो सकेंगे नहीं क्या आरम्भ करे। प्रारब्ध तेन खरु विघ्न भय नीचे ही और प्रारंभ विघ्न बेहता फिर मंत्री मध्य पाप तो कर देते हैं परंतु भाई विघ्न आजा छू जाता है पर विघ्न ही पुनः पुनर्वी प्रति हन्य माना प्रारंभ चोत्र जना ना परिजन थी बार बार विघ्न हुए विघ्न चोट दे गए बार बार गई तो प्रारंभ चोत्र जना ना परिजन थी फिर त्याग नहीं करते अब जो होगा सो हो जाएगा हम तो कर दिया कर दिया कर दिया ठीक है नहीं तो बैठी बैठी सही फटका लगा दिया आएगा तो आएगा नहीं तो जाएगा जाएगा जाएगा सब अपना जीवन लगा दिया हमने तो लगा दिया जब होगा सो हो जाएगा देखा जाएगा दमदार बेड़ा पार पर मरण तार का लागे खाई चलो एक ही बात पक्का विचार आप कर लो कोई विचल करवा नहीं कोई भी शब्द ने परीक्षा करी तो कितनी परीक्षा कर ली क्या पार्वती देवी छोटी बालिका छोटी कन्याकुमारी तीर्थ अभी समुद्र किनारे छोटी बालिका कोई बड़ी समझदार हो तो बांधारी बड़ी भारी है पक्की अभी बात है विशाल में पक्की है अवस्था छोटी सी बच्ची है विचार पक्का है हमारा तो इस तरह से कोई कैसा ही हो विचार कर दिया गया मतलब इस मार्ग में जाना है चाहे सो जाए कोई अच्छा कहे मंदा कहे भला कहे बुरा कहे ठीक कहे बेठीक कहे हमें क्या लेना है उससे हमें तो इस चलना है ऐसी बात दृढ़ता हो जाती है उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है और कठिनता से नहीं होता सिद्ध अपना पक्का विचार होता है तो कठिनता से तेजी आती है जो कहते हैं शूनता से मिल जाए उसको शूनता से नहीं मिलेंगे एक कठिनता कितनी होती है शूनता से मिल जाते हैं उल्टी रीति है चाहते परमात्मा शूनता से मिले उसको बहुत कठिनता से मिलेगा नहीं मिलेगा कठिनता कितनी हो मर्द मिलना चाहिए शूनता मिल जाए उस कठिनता ही मिलेगी ऐसी प्राप्ति है हम तो दृढ़ है हमारा विचार दृढ़ है और सहायता भी मिलेगी उपाय भी मिलेगा साधन भी मिलेगा फायदा भी होगा सबसे ठीक हो जाएगा आप अपना ठीक हो जाओ बेटी हो जाएगा ये बात क्या जैसी बोलो कोई शंका हो तो बोलो संदेह हो तो बोलो विचार करो तो कृपा तो है कृपा है आपने कहा कि भी खुद खुद की लगन खुद लगे तो काम हो जाए दृढ़ता आवे भजन में वो कह रहे हैं खुद की तो बहुत लगन है तो बहुत लगा हुआ है परंतु राम की कृपा के बिना क्या हो कैसे हो खुद की कृपा तो है खुद लग जाओ राम जी कृपा तो पहले ही है आप लगे हो कृपा से ही लगे हो आपको बहम है कृपा तो पहले हुई है तो लगे हो आप कृपा अब भी है आप पक्के रहो कृपा मिलेगी भगवान की कृपा तो मनुष्य शरीर मिला है कृपा से ही मिला है और आपके जो ये विचार है ये कृपा से ही आया है आप ऐसा मत मानो कि भगवान की कृपा होगी कृपा को होगी वो कृपा होती है अनित्य भगवान है नित्य भगवान की कृपा भी नित्य भगवान गुण भी नित्य तो होगी कर दी वो तो है तो हो गई वो तो है मेरे पर विश्वास हो तो मैं ठकर धोखा नहीं देता हूँ अपनी दृष्टि से अपनी दृष्टि से विश्वासघात नहीं करता हूँ धोखा नहीं देता हूँ मैंने जैसी पुस्तक पढ़ी है विचार वो सच्ची बात कहता हूँ, भगवान की कृपा है। आप अपनी तरफ से फिरते रहे फेल रहे होते जी, आपका कभी आराम में समय जाता है कि नहीं, मान बड़ाई अच्छी लगती है कि नहीं, आपको सुविधा सुख आदर अच्छा लगता है कि नहीं, ये सोचो। जब जब ये अच्छा लगता है तब तक तेजी नहीं है, भोजन बढ़ते हैं प्यास लगे जल पीता नहीं, सो जाते हैं आराम कर लेते हैं, वो अच्छा लगता है कि नहीं, आदर सत्कार अच्छा लगता है कि नहीं, प्रशंसा अच्छी लगती है कि नहीं, अनुकूलता अच्छी लगती है कि नहीं, ये जब तक लगती है तेजी नहीं है। मैं आपको हम पूरे लग गए हैं, मैं पूरा परिचित नहीं हूँ आपसे, परंतु ये कसौटी है, कोई सुखदायी बात आपको लगती है ऐसे ही दुखदायी, आप दो ही चीज है, इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो दो ही, तय और नमस्कार से तो ये परिपंथ है, ये दो ही शत्रु है, राग और द्वेष, हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता दो ही है। इस अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता का असर पड़ता है, अनुकूलता का असर पड़ता है, तो ऐसी दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता होने पर ना अनुकूलता का असर पड़े ना प्रतिकूलता का असर पड़े, असर पड़ेगा ही नहीं तो ठीक है, असर पड़ता है तो ढिलाई है, ये कसौटी है। कितना ही आदर करे कितने सत्कर्म मन लगता ही नहीं, कितनी प्रतिकूलता आ जाए कितनी आफत आ जाए तो मन हटता ही नहीं। प्रहलाद जी के लिए कितनी सुनते बावन प्रयास दी गई, कष्ट दिया गया, परंतु कोई विचलित होता ही नहीं, भगवान की बात वैसी ही, वो तो वैसी ही है। मारने की चेष्टा की, मुंह से सलाह दी, मेरा कृत्य पता देने, बाप खुश आगे ले तलवार के काटू तेरा, कहा भगवान है तो कोई विचार ही नहीं था, तो ये तो प्रतिकूलता में, और दूसरे प्रतिकूलता में अब जो भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो देवता सब कांपे, सभी लोग कांपे, मां स्तुति सब एक एक श्लोक, देवता स्तुति करते एक श्लोक जवाने में ठहर नहीं सकते, सामने भगवान तेज गए, इतने भगवान तेज ठहर नहीं सकते, ब्रह्मा प्रहलाद जी गोदी में चले गए, गोदी में ले लिया, तो चार हाथ देते एक हाथ में तो गोदी को एक हाथ में बैठा दिया, एक हाथ ऊपर रख दिया, बड़े बड़े दख जगह जो लोही भरा हुआ बाप को मार दिया, उसके गोदी में चले गए, हलते हुए साथ में लगे, पशु दादा रोज साथ होंगे, फिर एक हाथ ऊपर दे दिया, एक हाथ बैठा दिया, गोदी छोटा सा सब लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी लक्ष्मी माता को, माता आप शुद्ध करो, वो कहते मैंने ऐसा रूप देखा नहीं कभी, क्या करूं मैं, लक्ष्मी जी ने कहा पता नहीं लगता ही नहीं, बिल्कुल दिल में ऐसी सच्ची लगन होती है, सच्चा प्रेम होता है उसे विकार नहीं होता, सच्ची लगने पर निर्विकार जीवन हो जाता है, फिर निर्विकार निर्विकार सदा के लिए निर्विकार हो जाता है, सच्ची लगन होने पर छोटी हो जैसे मनुष्य अपनी समझते समझ देता है मैं ठीक हो गया। अर्जुन को भगवान गीता सुनाते हैं, अर्जुन के भी प्रेम हो गया, मोह तो मामा ज्ञान में ध्यान कर मेरे मुंह चला गया, मेरे मुंह मिट गया, मद अनुग्रह आये परमम, कितनी बात मद अनुग्रह आये परमम, वही हम अध्यात्म संगे तुम को अपनी आध्यात्मिक बात परम को ही बात आपने कही, यत्व योग तुम बचते न मोह हो, उस मोह से सतस्त हो गया, भगवान के माधे था माँ से विमूढ़ भाव मूढ़ भाव है, मेरे मुंह नष्ट हो गया, भगवान कहते मूर्ता है तो डर गया कैसे, मेरे बेटा डर गया कि महाराज भयन से बद तो मन हो गए, हलचल होगी मन में, ये लगता पूरा है ये मोह नष्ट हो गया, ये देख मोह नष्ट मोह नहीं रहे, तो इसमें भ्रम पड़ जाता है मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी तो खूब चेष्टा है, मैं तो खूब चाहता हूँ, असली तरह मेरी लगन है, लगन नहीं है, असली लगन हो हमारी तो भगवान में कभी भूल नहीं होती, असली लगन हो भगवान की प्राप्ति हो ही जाए, भगवान थोड़ी भूल होती, भूल तो अपने में होती है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चलते एक पॉइंट धड़ी चाले सौ कोश। तो अपने में कमी होती है, अपने में कमी भगवान में कमी नहीं होती। प्रहलाद जी से भगवान ने माफी मांगी, क्षंतव्य मांगे, यदि में समय विलंब आने में जो विलंब हुआ क्षंतव्य हो गए, वेदम बचू कुछ वजह कहाँ तो तेरा शरीर कहाँ छोटी अवस्था, ये दारू कृत यातना थी ऐसी घोर यातना, ये अभूतपूर्व देखा मेरे आने में समय में विलंब हुआ क्षमा करना गए क्षंतव्य। तो वास्तव तो भगवान देह थोड़ी होती है, पर दिखता है ऐसा ही, तो ऐसा दिखता है। प्रहलाद जी को दिख गया, अर्जुन को दिख गया, भगवान ने प्रहलाद जी को नहीं दिखा। प्रजा तो मांगने में मेरे सकुश नहीं है, इसमें भूल हुई है, मेरे कुछ नहीं है। कहा तुम मांग मांग के मारा इच्छा है ही नहीं, ज्यादा कहा गया तुम जो उसमें मांग रहे। तो प्रहलाद के आप कहते हो मांग ले तो मालूम होता मेरी इच्छा है, तो महाराज वो इच्छा ही नष्ट हो जाए तो ठीक है, तो महाराज मेरे पिता का कल्याण हो। निकल गई और मन में थी भाषा निकल गई, मेरे पिता का कल्याण क्या संदेह दे रहे गए मन में थे। इस वास्ते अपनी तरफ से फेर दिलो फेर दिलो फेर दिलो। क्या कहते हैं जब मनुष्य मरता है तो हम उस जीव को क्यों नहीं देख सकते? मरे जो जीव जीव है तो मनुष्य मरता है तो फिर हम उस जीव को देख क्यों नहीं सकते? देख कैसे, आपकी आँख ही नहीं है, वो जो मरे हुए को देख जैसी आँख नहीं है आपकी। आँख आपकी तो भौतिक स्थूल स्थिति को देखती है, वो सूक्ष्म देखती है, वो कारण है, फिर कारण शरीर है, कारण शरीर में मंत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन तो शरीर है, अरे वो शरीर वाला है, कारण शरीर से कैसे देखोगे? मन को देखो, मन कैसा है बताओ, काला है पीला है तो बताओ, मन कैसा है कि नहीं है? है तो कैसा है बताओ, देख लोगे? देख कैसे लोगे? मन को भी देख तो बताओ कैसी देख है? आंख को से सबको देख तो आंख कैसी बताओ, इंद्रियों कैसी बताओ, प्राण कैसे है बताओ, हवा कैसी है बताओ, आकाश कैसा है बताओ, उसमें देखना चाहिए। इसको देखो, ये तो सामने है, मरे उसको देख तो मरा तो जल्दी ठहरेगा, चला जाएगा जल्दी, नहीं देखा ये तो सामने देखते हो बताओ ये कैसा है, मन कैसा है, इंद्रियां कैसी है बताओ। अतिंद्रिय चीज इंद्रिय से देख लो नहीं आती, इंद्रिय से देख लेती हूँ, अतिंद्रिय नहीं है, अतिंद्रिय है, इंद्रिया से भी नहीं आती है। फालतू बात नहीं करना है भाई, तो अभी तो उद्धार की बात करना, बिल्कुल फालतू सभी बात चलती, पत्थर डाले बीच में। परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना भाई, बुढ़े को देख क्या करोगे? क्या कहो मारे आवाज में, मरने को नहीं देखने से क्या तो बाधा लगती है, देखने से क्या फायदा हो जाएगा? निकल भी निरर्थक बात है, इतने आदमियों का समय नष्ट करना दोष लगता है, पाप लगता है। गोविंद गोपाल की जय, नारायण नारायण नारायण, विलक्षण बात है, गोविंद गोपाल की जय हो, याद आती है तो भूल जाते है। तो जरूर है, अपने में कमी दिखती है तो पूर्णता जरूर है, संदेह नहीं है। अपने को पूर्णता नहीं होती, कमी देखती है ना, ये कमी पूर्ति जरूर है, सांसारिक नहीं है, बिल्कुल चीज है। अरे वो हमारे को मिल सकती है, अरे हमारे लिए ही है, अरे हम उसके लिए ही है। अब वो तू लगा जो लगा देता हूँ तो आधार ही है ही हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही है, हम उसके लिए ही है, मिल जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 13 अप्रैल 1998 को